Det vore kul om vi helt plötsligt chockar alla med att göra någonting annat. Ja, i alla. alla play. Ja, men då kör vi. Ja! Det här kommer kranen. Helt sjukt, avsnitt 7. Avsnitt 7, ja. Det är för mycket. Det är faktiskt, jag tycker det är lagom. Ja, det är lagom, det är lagom. Vi håller det här, lagom. Det här är alltså kranen och det är med dig, Emma Schapte. Jag är en vampyr, Emma Palmqvist. Oj, oj, oj, det var jättelångt. Och med dig, Fredrik Haglöik, det var kort, ja. Jag är kort och koncis och du är lång och utdragen. Ja, det är lite de rollarna vi har. Nej, det vet jag inte. Nej, det kan ingen människa veta. Huh, ja, men av sig sju, jag tycker ändå är bra. Alltså, jag tänkte så här. Oj, 10 blir jobbigt. Vi ja, det tänkte 5. Du. Ja. Ja. Men nu är vi på avsnitt 7. Ja. Och det känns så här, ska vi, vad händer när avsnitt 10 kommer? Det är ingen människa som vet. Nej. Men jag tänkte så här, att avsnitt 10 kommer ju vara innan det är jul. Man kommer ju ändå vilja ha en liten julspecial. Det är väl alla frågor efter en ja, julspecial. Ja, jag tror det. När kommer den? Så vi får se. Ja, vill ni ha en julspecial? Maila. Maila kranenpodd@gmail.com. Åh, oh, du körde den i början. Ja, nu kom den tidigt. Ja. Ibland får man, ta ut svängen lite. Man kan inte göra som man alltid gör. Nej, det är sant faktiskt. Nej. Jag tänkte att jag skulle fråga dig nu, hur har din vecka varit? Men jag tänker att jag väntar med det. Aha. Och tänker mig att du frågar det istället. Till dig? Ja. Ja, till vem annars. Det är väl ingen annan som Nej, det är sant. Okej, hur har din vecka varit? Jo, men den har varit bra, tackar som frågar. Ja. Den har varit bra, tycker jag. Det är alltid så här lite halvsrätt och sådär. Men det har inte hänt något speciellt. Och detta vill jag beklaga mig lite över. Jag börjar med att klanka ner och vara lite bitter. Fast på ett härligt sätt. Härligt. Till exempel, jag har insett. Det är lite, vi får nog kanske ta en avsnitt och vi har tema åldersnoja. Ja, vi pratade lite om det varje gång typ. Ja, alltså. Kanske behövs. Och här är lite tema då också. Jag har ju insett att, ja, jag är då 26. Och det är ju också mina vänner. Och fast de är mycket mer 26 än vad jag är. Vilket speglar sig i att den här kommentaren fälldes i helgen. Nej, vi kan inte åka in till Halmstad. Det är för långt. Det orkar vi inte. Långt, det tar en timme. 2 kanske högst. Vadå för långt? Det vore lite kul att åka spontant till Halmstad, tycker jag. Ja. Nej, nej. Aha, vad vill ni göra? Ja, men vi kan väl laga lite mat och spela lite spel. Ja, för det gör vi ju inte varenda eviga helg. Då hade då en utav mina något yngre vänner och jag kom på att Linnea Henriksson vill vi se. Mm. Och detta var egentligen förra helgen, för då var hon i Huskvarna. Och så, men då blev det inte riktigt läge. Och nu då så är hon slutet på sin turné och då var hon i Halmstad. Och tyckte, kom igen, nu åker vi. Det blir kul, hörni. Och ingen tyckte att det var kul alls. Utan alla. Borde det på Halmstad hemma. Eller borde det på Linnea Henriksson? Jag tror det borde på Halmstad. För det var flera som är såhär. Men det är ju också väldigt konstigt. För i konserter kan man ju alltid åka långt för att se. Ja. Det är en sak om du var så här: vi spontan åker till Halmstad. Alltså vi gör ingenting speciellt där. Vi bara åker dit. Då kan jag ställa mer. Ja, men nu hade vi hade mål, mening och syfte. Ja. Och nästan nöjesgaranti på denna kväll. Ja. Och för så med rätt, va? Jag är underbart att sitta och laga mat och språka svid och umgås och sådär. Och det var en vän som var hemma som inte träffat på ett tag. Så det var trevligt så. Men jag insåg så här, det här är så det kommer vara. Ja, men jag förstår dig. Verkligen. Ja, och det, så här det kommer vara. Det kommer inte vara den här spontana grejen. Nu börjar ju folk få barnens närhet också. Mm. Och då kommer det verkligen inte vara så. Så jag ser ju this is the end of a sweet era. Eran då vi åkte iväg och var spontana. Vi åkte till Hässelingens värld och lekte av oss och grejer. När får jag åka till Hässelingens värld nästa gång? Är den tiden slut? Nej, men alltså. Nej. Jag kan åka till Hässelingens värld. Jag finns faktiskt också. Jag är också din vän. Jo, absolut. Jag tycker att vi jag känner mig något åsidosatt. Ja, nej, jag var inte hemma då i helgen i sig. Men... Nej, och du, det är ju tyvärr så, du bor ju i Örebro. Detta kanske kommer ändra sig inom en framtid, vem vet. Och då är det svårt. Och jag tycker vi har varit kanske dåliga, ibland bra och sådär på att umgås och ses. Och så, men jag tycker ändå, du är ju min vän som man kan lita på att ja, men nu gör vi den här crazy saken. Ja, ja. Det hoppas jag. Eller jag vill ju vara det i alla fall. Ja. För jag vill ju inte heller bli så här tråkig. Nej, nu ska jag inte... Oj, det är hemskt. Nej, men alltså jag tycker... Ja. Mm. Förstå mig rätt. Och jag tror inte att någon utav de här... Det är också en grej då. Att ja, men om vi två, om vi gör den här himla podden... Ja. Ja, men är det för mycket begärt att de lyssnar på den? Ja, är det det? Nej, då har vi, det tycker då har jag vi, inte. Nej, och den crazy personen här då som var på och åker iväg till Halmstad. Det är ju inte de som lyssnar. Ja. Jag ser ett samband. I'm just saying. Det är det som också känns bra där, va? Att, ja, men då kan man, Emma Palmqvist vet ju att här vill jag ta Selingens värld. iPhone Emma Palmqvist och sen så make it happen. Sen så är det ju, ska det tid att få till och sådär. Ja, alltså mitt endaste problem med de här grejerna, det är ju att jag har varit student hela mitt liv och inte har någon bra ekonomi. Så man inte alltid kan bara åka iväg. Annars så är jag ju inte emot att göra saker. Utan Nej. Det enda som talar emot. Men sen när jag har fått ett fett lärarjobb med superlärarlön. Då ska jag sanna göra grejer. Oj vad vi ska hitta på tokiga saker. Ja. Det är då jag har börjat plugga. Ja precis, det är då du inte kommer. Ja, men det löser sig. Det tar vi då. Ja. Så har min vecka varit förutom det. Härlig toppen. Och det blev alltså ingen Linnea Henriksson? Nej, det blev inte. Nej. Jag hoppas vi är inne. Jag vill se henne sådär. Inte så pass så att jag kanske åker land och rik runt. Men jag tycker att det hade varit roligt. Mm. Och hoppas på att hon kanske fortsätter turnera lite. Och kanske hamnar i någon stad som inte allt för långt bort. Ja. Ja. Man får se, jag har insett också så här. Ska man hitta på någon lite mer rolig sak med en grej, så tror jag att jag måste förbereda mina vänner veckovis, kanske månadsvis på det här innan. Och säkra upp, kanske till och med köpa biljetter så här och säkra upp och få pengar så de känner att nu har jag betalat för det här, nu måste jag åka. Jag tror det är... Det är det som krävs. Ja, till exempel, vi var ju på Lady Gaga ett gäng. Ingen av det, kanske jag, kanske mest som tyckte hon var... bäst utav dem där då. Men vi var ändå allihopa och vi hade sjukt roligt. Det kommer ju inte ske. Jag bara känner att to make that happen, det kommer aldrig mer ske. Allt tar sin tid. Varför har du det? Jag hatar verkligen det. Ja. Jag har gjort hela mitt liv. Jag kommer ihåg när jag slutade gymnasiet, så var jag så sur på och sådär. Så sa mamma så här: ja, men nu går man in i en ny fas i livet och du kommer att träffa nya vänner och ha nya roliga saker. Och det är sant, så blev det ju. Men när man står där, det är inte härligt. Nej. Jag vill att det ska vara exakt likadant som allt har varit. Då är det ju inte det. Härligt. Nej. Alltså, ja. Nej. Ja, nog med detta, nog med bitterhet. Vad har du gjort sen sist? Ja. Nej, men jag har ju... Det mest spektakulära är ju att jag var i Stockholm i söndags och var på konsert. Huvudstaden. Jajamän. Den kungliga huvudstaden. Ja, Säg vad det var för konsert så de förstår. Ja. Men jag var på väg, men du avbröt mig. Ja, förlåt. Vi var ju på Markus Krunegård då. Mm. Jag och två vänner. Den enda kan säga Windy. Alltså henne har redan namngett och hängt ut i den. Ja, hon var det. Tack Windy för att du lyssnar också. Tack Windy. Fint av dig. Ja. Ja. Ja. Vill du berätta om den? Ja, eller vill alltså, du hålla på det? Eller hur känner du? Jag känner så här känner jag. Att jag har tänkt ända från att vi började den här podden. Eller långt innan har jag tänkt att du och jag måste diskutera Markus Krunegård. Därför att du gillar inte honom och jag gillar honom. Och så har vi aldrig liksom riktigt, för en gång när vi skulle diskutera det här, då var du så här, då sa du så här, nej, jag kan inte diskutera detta, jag blir bara upprörd. Ja, det sjuka är att det borde varit jag som hade sagt det, för jag brukar vara så, men det var du som sa så. I alla fall. Och då har jag tänkt att vi måste vänta med denna diskussionen i podden tills efter konserten. Men jag vet inte om det kommer bli en så mycket diskussion. I alla fall, om vi bara ska nämna konserten. Jag läste om den, en recension om den. Så ja, men det har jag också gjort. Uttryck. Eller, men jag var ju där också, så att jag kan ju ha min egen åsikt också. Ja, det kan du faktiskt ha. I alla fall. Jag skulle säga att det kanske var den mest ojämna konserten jag varit på någonsin. För att är en konsert bra, så brukar den oftast vara ganska bra rakt igenom. Och så kanske den har sina höjdpunkter. Är den dålig, så brukar den ju kanske vara ganska dålig rakt igenom. Den här konserten var svinbra periodvis. Och verkligen jättedålig periodvis. Var det så här då att det var bra när han spelade, men när han sjöng så var det inte så bra? Nej, så var det påhopp, inte. Det var ett påhopp. Jag ville bara, förlåt. Jag ska ta men det, vi ska komma in på hans sång också för den delen. Ja. Det som var dåligt, det var ju då, eller för det första, förbandet. Vad är för förband? Jo, det är Laxå, hans gamla band. Okej. Okay. Ja. Som suger röv och är skitdåliga. Och det är verkligen inte min typ av musik. Och det var jättetråkigt. Suger röv, det uttrycket har man inte hört sen. Jag vet inte. Sen gick gymnasiet typ. Nej. Ja, Per och Segemyr var det med ett avsnitt. Det var länge sedan. Sug min röv. Ja. Men i alla fall, det var verkligen inte bra. Den typen av musik, alltså jag kommer ihåg när jag hörde dem första gången. När jag gick på Folkis. Och jag, det var någon som lyssnade på dem. Och jag tänkte, vad är det här för skit? Vad dåligt det är. Vad dåligt han sjunger. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Jag tycker det, den typen av musik är så extremt intetsägande. Och de liksom allihopa är väldigt så här introverta på scenen och så. Men sen blir det konstiga blir det här när de har spelat färdigt. Man ska rodda om. Och efter en halvtimme kommer Marcus Krunegård in! Som redan har varit på scenen en halvtimme tidigare. Ja, men spelar han i bandet? Ja, han har ju varit sångare i det bandet. Eller, han var ju med i det bandet. Ja, men jag trodde att de har fått en ny sång. Nej, men det var det sjukaste. De hade ju, och de har återförenades på den här konserten typ. Som en liten kul grej ungefär. Ja, men det var väl inte så rolig grej. Ja, alltså många tyckte ju det. Många i publiken och många andra så här, som då kanske har lyssnat på det. Men vi tyckte inte alls det var bra. Nej. Och sen börjar ju då hans egna konsert. Så att säga, hans sologrejer. Och det är jättebra, verkligen jättebra, för det är det jag tycker är bra. Sen så kommer det så här, ja, och jag har ju ett annat band som jag varit med i, Hets. Och de Hets. Spelar ju någon slags skitdålig punk. Eller alltså det var verkligen också jättedåligt, bara så här skränpunk. Som har gjort låten till Hasses brorsas låtsasyras kompis-programmet som gick en gång i tiden. Ja, just typ. Det. Ja. Hasses brorsas låtsasyras kompis! Typ så. Vaha? Och liksom, vi bara sa, vad är det som händer? Och den de i det bandet då som körade, alltså det var det sämsta jag hört. Och sen liksom, så fortsätter då, efter några låtar så fortsätter det med Marcus Krunegård solo liksom, eller hans grejer. Och då är det jättebra igen. Och då blev jag så schizofren. För att jag har väldigt svårt att ta, att jag tycker verkligen att det han gör på svenska och på sina sologrejer är jättebra. Och jag har väldigt svårt att acceptera att han då som gör såna bra saker ska tycka att det där andra är bra också. Det har jag jättesvårt för. Ja, det kan jag förstå. Ja, och sen var det en sak till som var väldigt dåligt. Ja. Och det var ljuset. Alltså det var det sämsta jag varit med om. Alltså, vad var det för ljus att beskriva? Ja, jag ska beskriva. Det enda ljuset som, allt ljus som fanns, det var på scenen. Det var inte en enda ljus, något ljus mot scenen. Allt var bakom. Så att det enda man såg var mörka figurer. Jag kunde inte se hans, det kunde varit vem som helst som stod på scenen. För på hela konserten. Så, det var det sjukaste. Ja, men alltså det var ingen spot, ingenting på honom. Ingenting. Jag bara, men alltså, det kan ju vara någon annan som står här. Jag blev så sjukt förbannad. Och sen nu, för jag tänkte så här, men jag måste missa för att det här, eller missa, alltså, vad är det som... Det enda man var liksom att man blev bländad av de här lamporna som kom ut från scenen. Så man bara fick sitta och hålla för ögonen ibland, för man fick så här ont i ögonen för man blev bländad. Men är det inte att han ska vara så himla alternativ hela tiden då? Att han ska vara så här, och du känner ju att idag ska vi inte ha någon lysen på, jag ska på scen. Nej, för vet du, när det var som mörkast, en gång när det var hans första mellansnack var det helt mörkt. ja. Och då säger han, då sa han så här bara, alltså kan du sluta ha så hemligt ljus? Jag vill ju se vilka vi spelar för. Han bara, förlåt, alltså visst du är en bra ljustekniker, men jag måste ju få se vilka vi spelar för. Det kanske inte var han då. Nej, ja. För jag bara, ja tack, jag vill gärna se vilka som spelar också. Men nej, han sitter där och lappar. Ropade inte det du då? Jag vill också se. Ja, men det störde mig så mycket, för sen då så tänkte jag, jaha, men var det verkligen så? Kanske var vi satt lite dåligt till eller sådär. Men sen så hittade jag nu då på SVT så fanns det så här att de hade filmat. Mm. För konserten sändes på P3 också. Och då, och sen när de filmade, är du med? Så var det några låtar som låg ute. Och tittar man på det så är det också så. Det är ju de här, det är någon som har sprungit på scenen och filmat. Då ser man ju. Mm. Och då såg man ju till exempel, jaha, han hade någon så här flashig jacka på sig. Det var inte en chans att jag såg det. Vad han hade för kläder på sig så här. För att när det är filmat så här på avstånd, då är det bara så här mörka figurer med ljus bakifrån som bländar in i ögonen. Sjukt suspekt. Mycket, och det var väldigt irriterande. Var du med på TV? Nej. Nej. Alltså, ja, du filmar, vet jag aldrig. Jaha, nej, jag bara, fan, skulle jag... Nej, men... Men du filmade ju. Kan jag ropa något, inte vet jag. Ja, det vet man aldrig. Ja. Nej, ja. En blandad konsert, jag tänkte. Mycket blandad. Och jag hade ju verkligen... Jag hade ju högre förväntningar, för jag... Men jag måste säga att, som sagt, att vissa grejer var ju riktigt, riktigt bra. Och jag hade ju förväntningar på att typ hela konserten skulle vara så. Men sen så var det vissa grejer som var så dåliga. Farligt med förväntningar så. Det är farligt. Ja, så man blir ju besviken. Men verkligen jättemycket på grund av ljuset. För det var riktigt irriterande. Och aldrig kunna se att det faktiskt var han som stod där. Ja, en konsert är ju ändå en helhet. Annars skulle man ju lika väl lyssna på skiva liksom. Ja, men verkligen. Ja. Ja. Och sen tycker jag att det som är bra med honom är ju det personliga. Alltså i, när han sjunger på svenska och så är han ju väldigt personlig. Det är personliga texter och det är personligt uttryck och sådär. Det är det jag gillar med honom. I Lax och då så är det ju verkligen på engelska och det tycker jag inte alls passar honom. Nej. Ja. Ja, och jag tänker så här att han är personlig, personliga texter och så vidare. Det är synd att jag inte tycker om den personligheten. Att det kanske nog är där. Det skiter sig för mig kanske. Ja. Att, jag tycker ju bara att han blir töntig. Alltså jag kan inte ta en människa på allvar som säger i en intervju, svart ingen färg, det är en känsla. Det är bland det töntigaste jag har hört. Ja men. Ja men det är det ju. Fast det är ju, det är ju ett citat från en låt som kanske har mer betydelse. Alltså. Ja, det är ändå töntigt sagt ändå. Jag vet inte. Men det är ju för att du ska... Nej, ja. Du är ju för grund. Ja, det kanske är. Det kanske i sånt fall då. Men för grund. Ja, men jag... Motsatsen till djup. Ja, ja, absolut. Ja. Nu är du ute på grund. Nej, men alltså... Han... Nej, men jag tycker, jag har svårt för sån här, allt sån där musik egentligen. Alltså typ, nu är inte det samma sak, men till exempel Kent också har jag också svårt för. Mm. För jag tycker att det är nonsens när de sjunger. Att det betyder säkert jättemycket för dig, men jag fattar inte skit av vad du sjunger. Lars Winnerbäck också inne tangerar mycket där. Att jag, ja, du kan säga hur mycket du vill att du hugger i sten och det är någon som kommer in från England. Och så, men jag fattar inte skit. Men menar du att du inte förstår Marcus Krunegårds texter? Har du liksom... läst in dig och kollat in på någon text att du inte förstår. För jag tycker inte att det är mycket som är så här att man inte fattar det liksom helt. Jo, nej, okej. Okay. Men jag tycker det hänger, alltså det blir, vad ska man säga? Jag vill så att förklara, men det blir, han försöker liksom forcera fram någonting och jag tycker bara det låter konstigt, det låter märkligt. Han, Det känns, så här tycker jag det känns. Jag tycker det känns som att nu ska jag försöka låta lite svår. Heja. Och jag blir så här med sluta och känner efter så himla mycket och säger rakt ut vad du vill ha sagt istället för att linda in det massor med konstiga liknelser och ja, jag vet inte. Hur som helst, det kan ju vara jag som har väldigt svårt för det. Men sen är det den här grejen också som är jag, där jag kanske har mest problem och där jag inte förstår. Det här är ju någonting som har hänt med dig under de senaste 5-10 åren som är okej, men jag förstår den inte. Han sjunger ju inte alls bra. Det är det vi ska komma till. Men ja, visst, säg jag vad tycker du vill säga att han först. Ja, jag tycker att det låter falskt. Det låter, jag tycker att han har snygg röst. Den är personlig, absolut. Men personligt är inte snyggt. Tycker, behöver inte alltid vara liksom. Utan jag tycker att det låter falskt. Det låter konstigt. Jag letar ofta, när jag lyssnar på musik så vill jag oftast ha en... Alltså rösten är väldigt stor betydelse. Att den ska vara snygg, ren och bra liksom. Och det är samma sak. Jag sätter här en samma faxempel som Håkan Hellström. Tycker också att, nej, det låter för kass och då får det vara. Hur mycket folk än gillar Helena så går inte igång på det, för jag tycker att det låter ju skit när du sjunger, människa. Ungefär så. Mm. Ja, men alltså jag håller verkligen med dig om att jag har ändrat mig i min smak. Ja. Det är liksom för att jag på något vis har insett vad jag själv tycker är viktigt när jag själv sjunger. Och alltså att jag har kommit väldigt långt ifrån så här, det tekniska, och att jag tycker verkligen inte att det är viktigt längre alls på samma sätt. Utan jag tror att mycket så här, teknik kommer med bara det man vill uttrycka. Och jag tycker det är det som är viktigast. Och jag vill kunna så här, beröra någon när jag sjunger. Och det tror jag inte man gör med teknik. Typ. Nej. Så. Förut liksom, när jag gick gymnasiet. Så här, då, eller ja, senare där kring. Då var det ju verkligen. Mitt bästa var ju så här, folk som var skitduktiga tekniskt. Och det kan man ju vara också. Men det är kanske inte mitt bästa längre. Det är inte det jag blir mest berörd av. Så här, att jag verkligen känner mig träffad av det den sjunger. Men det som jag tycker är med... Som jag har också uppfattat Markus Krunegård som så här... ja, han kanske inte sjunger så bra, men han berör mig. Men det jag verkligen uppfattade, och även hon, den här tredje personen som var med igår. Mm. Som också pluggar till sångpedagog. Och ändå är så här... Vi båda sa det så här. Vi bara... att man märkte på den här konserten att det handlar inte om att han inte kan. Han är faktiskt väldigt bra. Han sjunger faktiskt väldigt bra, men han väljer att låta så. Och det tycker jag är extremt stor skillnad mot att man inte väljer. Alltså att det blir, det är en extremt stor skillnad på att okej, jag sjunger inte så bra, men jag bara sjunger så blir det som det blir. Eller att ha superduper kontroll och välja att låta så här därför att man vill säga någonting med det. Sen kanske man inte gillar det, men jag tycker det är extremt stor skillnad, för att han är sjukt musikalisk och var väldigt bra på så här liksom och spela så här piano där och gitarr där och bra grejer, fast enkelt kanske. Alltså, men det var väldigt bra. Och som han har viss, och sen alltså det här, i vissa låtar då så var det skitskrikigt och högt, och sen kunde han sjunga någon jättefint stämt och absolut ingen sliten överhuvudtaget på hela konserten i sin röst, och gör jättemycket så här falsettgrejer som inte alls är helt lätta, och i någon låt är det någon så här slinga som är så här jättewailig och jättemånga toner att träffa, som man träffar perfekt liksom. Alltså han är duktig, men han väljer att låta skitig. Det är det som jag tycker är stor skillnad mot att bara så här, okej, jag kan inte sjunga rent, men jag sjunger ändå. Ja, absolut är det. Och jag, det håller jag verkligen med om, att det är väldigt stor skillnad. Men det tycker också många artister, när de väljer det. Alltså, jag tycker inte, jag stör mig så himla mycket på det. För jag tycker liksom att, jag försöker säga någonting med din skitighet, men jag stör mig så mycket på att det bara låter skit, helt enkelt. Att det blir för mycket när jag bara hör honom, att han, varenda låt låter ju skitig på skitig på skitig. Men det gör det ju inte. Alltså typ, nej men det gör det faktiskt inte. Har du lyssnat på senaste skivan? De här, alltså det finns finstämda låtar som absolut inte låter skitigt. Nej, men nu har jag inte lyssnat på senaste skivan. Jag kan bara uttala mig om första skivan. Ja, och den, där är det mycket punkigare, rockigare. Det har ju gått mycket mer åt så här, mycket mer elektroniskt. Och alltså, han har ju verkligen utvecklat sin musikstil liksom. Han hade ju tydligen någon slags popduo där ett slag också hittade dit. Ja, så att det är ju... Ja, det är lite konstigt att uttala sig om en skiva som kom för typ 5 år sedan. Bara utifrån vad han är nu. Ja, fast nu uttalar mig om det. Det är ju den bilden jag har av honom. Ja, hit, men det, du, den, du kanske den låten, skulle uppdatera då. Den om du ska ha så mycket åsikter. Ja, men vad ska kunna ha... Den låt som går på radio nu till exempel. Låter fortfarande skitig och den. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag hörde när jag åker på morgonen och hämtar i vad heter. Strunt samma i alla fall. Ja, men alltså, vi vill inte fördjupa oss avsnittet, men hur intressant det är att lyssna på. Nej, jag vet. En annan sak jag vill säga där i det här ämnet är då, till exempel en artist som jag tycker är sjukt bra, som låter personligt och också gör samma grej, fast hon väljer att inte låta skitig. Till exempel India Ree tycker jag är en sån artist som har full kontroll, väldigt vacker röst, väldigt personlig och säger sjukt mycket med sin känslospråk och sin känslorösten. Ja, fast jag måste säga att det går ju verkligen inte jämföra. Det är ju liksom... Nej, jag jämför inte musikstilar. Nej, men jag tycker när vi går inne på att jämföra, men ja. Jag försöker ju utveckla det här då för vi ska gotta ner oss mycket i liksom det här när man använder sin personlighet som du var inne på. Ja. För det är inte något tekniskt är jag inte ute efter. Utan jag är ute också ute efter att bli berörd. Och det blir jag inte här, men jag blir det där liksom. Om du så. Mm. Ja. Fast hon är ju men väldigt tekniskt. Hon wailar väldigt mycket så här tekniska saker och sånt som är... Ja, det gör hon ju absolut. Ja. Men hon, jag tycker också att hon har en sjukt stor personlighet i det hon gör. Ja, det kan det man ju. Hur som har, vad är det mer du vill ha fram i Marcus Krunegårds gate? Ja, jag vill bara säga 2 saker. Ja. Vi kände oss inte jättehemma i publiken. What? Hälften som var där hade en jätteliten mössa på sig. Eller hatt. En sån här poppig cool mössa som man viker upp jättemycket, du vet. Vad tycker du om hatt? Låt oss stanna där. Hatt, är det okej att ha hatt? Ja, jag tycker det är okej. Jag vet inte vad jag tycker. Nej. Och sen, min andra sak är bara att jag vet inte. Jag vill att Marcus Krunegård ska vara ensam och olycklig. Det skulle vara det bästa för mig. Men jag gillar inte att han är gift och har barn. Nej. Nej. För då hade det varit ännu mer så här bra. Jag vill att det ska vara lite så här ångest i det hela. Ja, det är, musik är ju tyvärr bäst när det är ångest i. Det är ja, så. Fast, ja, skitsamma. Okej, okay. Alltså ja, det här är jättedumt. Jag brukar inte göra så här, men vi måste bryta lite. Jag måste gå på toa. Jag är jättekissnödig. Gick du inte på toa innan? Jo, men jag drack också te innan. Ja. Men jag kommer inte klara så länge till. Chilla iväg. En på 90. En på 100 000. 2 på 100 000. Nu hör ni. 2 på 90. På 10 000. En på 500. Vad skön. Vad gör du? Jag ska på Patrice. Okej. Okay. Det var konstigt. Ja. Det jag också vill bara nämna. Den här Marcus Krunegård gate-grejen. Det här recensionen jag läste. Ja. Tyckte jag var så roligt då när du sa, vad heter det punkbandet? Hets. Det är inget konstigt med det namnet, det kan man heta. Nej, det är inte alls konstigt. Då hade den recensenten skrivit så här, bäst, kommer inte ihåg vad det var, men sämst hade han skrivit, varför inte spela lite mer hets? Jag vet. Alltså det fanns också så här intervjuer med folk som hade varit där. Och alla ville ha mer av de här andra banden. Jag bara, nej tack. Det sjuka är att det var just bara på denna konserten. Ja. Ja, som ja, det var, stört. Som de var där. Resten av turnén var det ju inte så. Så vi prickade verkligen in rätt. Ja, grattis för er. Grattis för er. Okej, men nu skiter vi det. Du, Loreen. Ja. Konstig eller härlig? Ja, härlig. Härlig. Jag tycker ju att Loreen är väldigt bra. Jag känner så här. Man såg henne på Idol, då var man visst väldigt ung, men jag tyckte, vilken bra människa. Kommer ihåg den här Vill ha dig i mörkret hos mig som hon gjorde. Gjorde allt sin egen versioner. Och så kom hon var med Livfestivalen med My Heart is Refusing Me och jag tyckte det var bra. Och Euphoria direkt när jag hörde och kände att det här kommer vinna liksom. Nu har hon släppt en skiva. Jag tycker skivan är okej. och sådär. Men jag vet inte, det börjar någonstans freaka ut lite. Och jag vet inte, jag har inte bestämt mig om jag tycker det är så härligt eller om det är... Jag vet inte. Jag vet inte om du sätter klippet. Jag tänkte att du skulle be dig kolla på det. Men hon var ju med i TV4. Ja, men jag har läst bara. Jag har inte sett det, men jag har läst. Hon var med i TV4 på morgonsoffan där då. Och framförde 3 låtar. Och sen var hon med. Och då har hon sminkat sig vit på halsen och så hakarna då, och kinderna. Och såg lustig ut där då. Och det skrev vi på. Vad har Lorena ansiktet? Vad håller hon på med? Och så vidare. Och det är fine, hon får sminka sig hur hon vill. Det bryr jag mig så mycket om. Men intervjun där som hon gav. Hon är så flyktig. Och det är så liksom. Jag känner det ska vara så här. Och det är så abstrakt. Allting är så abstrakt. Och det ska vara en levande process i mitt inre. Som får mig se ut i en. Och jag vet inte om jag tror riktigt på det. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro om henne. För till slut så är det ju bara att hon. Låtarna framför det är ju. Poplåtar, de är inte så djupa de texterna. Och sen när hon ska framföra dem, det är så mycket stön. Det är liksom det här och så mumlar hon så mycket att hon försöker uttrycka någonting. Och jag fattar inte riktigt vad hon försöker uttrycka. Det känns bara som hon försöker uttrycka konstighet. Eller är det bara jag? Förstår du vad jag menar? Ja, alltså? Jag förstår vad du menar. Men jag tycker att nej, jag tycker att om hon vill uttrycka det så får hon göra, eller liksom... Ja, men det är klart att hon gör, men vad tycker du, är det till exempel... Nej, men jag tycker inte döma henne och säga att hon är konstig. Men varför inte det? Därför att jag inte vill det. För att jag, precis det som hon säger där, att hon vill kunna sminka sig vitt för att... bara för att liksom gå emot alla normer hur man exakt ska vara och att alla bara... Att det blir värsta grejen av det, jag tycker det är knäppt. Ja, men det är knäppt, det håller jag verkligen med om. Där är jag, speciellt när vi tiden vi haft en artist som heter Lady Gaga som ska, ja, så det är konstigt att, men det är väl lite Sverige också. Nej, det har inte så mycket emot. Om man vänder på frågan då så här då till exempel. När hon var med i Eurovision så tyckte folk så här att man inte hörde ibland vad hon sjöng på de första när hon var med i CV-finalen där innan. Och så där att liksom, att hon svävade iväg lite för mycket. Tycker du rent musikaliskt sett, om du dömer det så då, är det, tycker du att hon säger någonting med det eller tycker du bara att det förstör? Nej, men jag personligen tycker ju inte om när folk mumlar. Nej. Alltså jag tycker ju om tydlighet. Tror du hon, varför mumlar hon? Varför, vad vill hon säga med det? Fattar du? Nej, det vet jag inte. Alltså för det har jag aldrig kanske just förstått, mumlandet, för att då är det så här, ja men för att du ska kunna veta vad de sjunger så måste man då typ leta upp texten och läsa den. Ja. Det känns ju väldigt mäckigt. Ja, men exakt, det är lite det. Det är nog det jag menar det här, att det är så mumligt och det svävar iväg när hon ska liksom göra sina framträdanden, liksom att det blir mycket mummel och ena stunden så är det text och ena stunden så är det bara hon som låter. Ja. Men däremot det här med att hon, alltså att hon svävar iväg och är flummig i intervjusituationer, vad hon pratar om, det tänker jag är kanske att hon kanske är sån som person och hon kanske faktiskt är det, och då är det så konstigt att hålla på och liksom tycka någonting om det, för att hon måste ju få vara som hon är, om hon, om hennes liksom, om hon vill vara så konstnärlig och att hon liksom tänker kanske lite bredare än många andra eller sådär liksom, och hon uttrycker det och vågar stå för det, då tycker jag gött. Ja, men tror du på det? Eller är det PR? Alltså just det där har jag inte sett, så det kan jag inte uttala mig om. Nej, men allmänt har jag sett andra intervjuer. Tror du på henne? Eller tror du att... Det jag funderat lite på, är det PR det här som hon tänker så här? Att, ja, men det ligger lite i tiden. Jag tror ju säga att hon är ganska medveten. Ja. Men om vad hon gör. Men jag tror samtidigt... Hon känns ju ändå som en person som är som hon är liksom. Jag tycker inte hon känns konstlad egentligen. Eller jag vill inte tro att hon är det. Nej, det vill inte jag heller. Men det var första gången jag tänkte så här, gör hon det här för att jag blir så här, ligger det någon PR? För det är ju ändå, det är ju ändå vad ska man säga, popmusik. De är inte kända för att det ska vara, Jag bara så här, hoppas inte, för man tänkte med Loreen, vad härligt, här kommer det någon som vinner hela skiten och så inte släpper en CD direkt som vill tjäna pengar utan faktiskt vill säga någonting med sina grejer. Och så blir lite så här, eller är det så, är det nu någon PR-snubbe som sitter där och har just nu kommit på den här artikeln så att jag ska tänka så här och tycka att det är bra? Ja, det är ju svårt att säga. Ja, det är svårt att säga. Ja. Jag vill inte känna mig lurad, det är helt enkelt. Det gör du, ja. Ja. Men hon har ju, ja. Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska. Alltså jag tycker att hon var bra i Eurovision, men jag känner att hon är ingenting jag har lust att lyssna på eller sådär, så jag har inte riktigt engagerat mig. Nej. Jag tycker hon gjorde sin grej bra där, men det var liksom att hon gör ett nummer bra, men jag känner ju inte att jag vill lyssna på en hel skiva med henne eller sådär. Nej. Så kan det vara. Så kan det vara. Ja. Det kan det. Nog om detta. Ja, okej, igår var det väldigt mycket rabalder på Facebook. Är det hunden? Nej, okay. Det är Ica. Ica. Då var det ju så här, att det spreds en länk. Där man skulle dela den här länken, skriva tack Ica. Och så skulle man få 1000 kronor att handla för på Ica. Folk är dumma i huvudet, vill bara fälla in den direkt. Ja, det var ungefär, det var det jag har skrivit. Exakt det jag har skrivit, folk är dumma i huvudet. Under det här lilla min kommentar jag ska skriva. I alla fall, det som stod då i den här länken, exakt så här stod det, nu ska jag läsa. Ja, gör det. Få gratis kronor 1000 ICA-kupong nu, 107 vänster, ICA-kupong.us. Uppdatera din gratis kronor 1000 ICA-kupong, endast ett fåtal kvar. Hade du trott på detta? Nej. Hallå. Nej. Det är så mycket i det här som är, och det är sån här form av att tappa ton och mänskligheten. Hur korkar på folk att vara? Förlåt nu om det är någon som lyssnar på det här som har gjort det här, men ja, det var många på min Facebook som delade den, men ja. Skärp till er budskapet. Det är så mycket i det här. Vad som man börjar liksom? Dels ICA är företag, största matleveranten. Varför skulle de ge ut 1000 spänn till folk som delar det på Facebook? Nej, bara där? Det fattar man ju redan där. Ja. Och för det andra fattar man när det står så här: få gratis kronor 1000. Redan där fattar man att det är typ Google Translate som har varit i farten. Ja, exakt. Och också, vad var det? ICA.us? Ja, ICA.us. Bara okej. Va? Det är ju bara, liksom, och det är samma som, det är samma sak när folk får så här från Swedbank: hej, vi behöver dina uppgifter. Eller typ från Tradera eller vad som helst. Och det är så här jättekonstigt språk. För det första, Swedbank, alltså man är väl inte så dum som man tror att de skickar ut så här: hej, vi vill ha alla dina uppgifter. Och för det andra, för de skickar inte ut det med mail liksom. Och sen för det andra så skulle de inte skriva på så sjukt dålig svenska, så att man bara fattar direkt att det är typ någon slags Google Translate som är, för man ser ju det på språkuppbyggnaden. Ja, och det här känns som en sån grej som hände i början, internet var nytt liksom, någonstans 2000. Det var så här: åh, får man kan bli lurad på internet för att man vet aldrig vad som kommer där. Och liksom, det känns som att vadå, klickar man folk på att hej, du har vunnit, du är vår miljon till sökare, du har vunnit 1 miljon, ja, klicka här. Klickar de människorna på det? Köper de också det här pillret som gör så man får större snopp, blir smal och inte vet jag, smart också? Köper de pillren också? Antagligen. Alltså, skärp er. Ja, men alltså jag kan faktiskt inte förstå hur man kan tro på detta. Jag måste bara säga det. Men det är som allt sånt där, om man får så här konstigt mail. Jag menar, det är, om man kollar i min skräppostmapp så är det ju varje dag så här: åh, du kan få 3 månadshyra tillbaka. Men det är inte som att jag, alltså, det fattar jag väl att jag inte kommer få. Alltså, jag vet inte. Jag tycker det är så himla konstigt att folk bara, ja, men tänk om det är sant, då måste jag ju. Aha. Ja, det här går ju också lite, jag tänker det här är exakt samma människor som skickar iväg kedjebrev. Nu har det lite dött ut, men ändå. Fast det var jättemånga som hade, alltså, delat den här igår. Folk är dumma i huvudet. Nej, men usch, vad taskigt. Förlåt om ni lyssnar på det, men ni måste faktiskt börja tänka. Nej, men de får rannsaka sig själva. Jag kan inte vara snäll och god hela tiden. skulle, det är nog kvittat vem av jag hade träffat som hade berättat för mig att och så gick jag på, jag trodde ju verkligen det här med Ica, och så var det ju inte så. Då hade jag nog sagt, nej men snälla någon. Nej. Nej. Det, ja, nej, helt crazy. Helt crazy. Ja. Ska vi ta en topp tre? Ja, jag trodde du skulle prata om den där hunden. Jaha. Jag måste bara jättesnabbt bara fråga, har du följt det? Den här hunden som är misshandlad? Nej. Jag bara drar premissen här nu då snabbt, så behöver vi inte diskutera den. Detta är spridit på Facebook. Någon har hittat en hund någonstans här i krokarna i Småland som var misshandlad och knivskuren liksom. Oj. Ute i skogen. Då att han och hunden köpte en veterinären, börjat härja om detta på Facebook. Detta sprids som en löpeld. Det här har jag helt missat. Ja, de har då fått tag på ägaren till hunden. Vet vi, de har då kunnat se ut vem det är. Ja. Och det bildas grupper, och den här, jag tror den heter Laban hunden. Rädda Laban, bla bla bla. Folk engagerar sig grymt för att leta reda på och angivit det här paret då. Var tjejen bor och vad killen jobbar med och sånt här. Mm. Det är så resulterat i att killen har blivit misshandlad. Ligger nu på intensiven vet jag inte, men ligger på Eksjö lasarett, sjukhuset. Oj. Tjejen har fått sin lägenhet sönderslagen. Där hon. Och folk skriver så här på Facebook. Ska polisanmäla dem i asen? Och allt möjligt. Ja, alla mordhot som de har lagt på Facebook mot dessa personer. Misshandel och jag vet inte. Undrar vem som ska polisanmälas. Och sen så har ju de kört den här veterinären, den här hunden. Och inte har de inte avlivat den. Utan en veterinär har gått in där och sagt att jag betalar allt för hunden. Och har den hemma och sitter sin bekry och betalar alla kostnader. För jag tycker det här är så viktigt då. Säg vad man vill om det här, men jag kanske är hård nu, men engagera i ett fattigt barn i Afrika som är ett våldtaget istället, vad skön. Misshandla inte en hundägare, han må vara dum i huvudet som gjort det här, men välj, sluta folk på Facebook och engagera i konstiga saker. Alltså, de engagerar sig i annat också. De engagerar sig i så här, ja, nu är den här flickan försvunnen och allt det där. Ja, men de gör ju ingenting. Att sätta, det är ju också den här folk som sätter så här, rosa bandet, nej. Nu ser det rosa bandet, för jag sätter rosa bandet på min profilbild. Ja, jag tror alla cancerkvinnor i Sverige tackar dig för det. Mm. Cancerkvinnor? Ja. Men folk får göra någonting mer än att bara gå med i en grupp på Facebook och skriva, jag håller med, att folk är dumma i huvudet. Och sen är det de som är dumma i huvudet då, som går ut och misshandlar människa. Jo, för det löser det. Ja. Ja. Nog om detta. Ja. Topp tre. Va? Topp tre. Ja. Topp tre, jag kör. Topp tre saker i ett badrum. Ja. Jag har valt att fokusera kanske lite på fasta saker liksom i badrummet, ja, som jag tycker är viktiga. På tredje plats kommer dörr med lås. Ja, det är viktigt det. Alltså jag tycker faktiskt det är sjukt viktigt. Jag hatar så här, jag tycker det är jobbigt när man... Det är ibland inte har lås, som inte kan låsa. Min syster, de håller på att renovera. De har ett skynke. Ja, och det var därför jag skrev dörr också. Ja. Det är ju helt sjukt, det skulle jag tycka var jättejobbigt. Det hade vi för sig när vi var i Gambia, det hade vi också bara ett skynke. Men ja, det tycker jag var jobbigt. Skiter man i Afrika så får man ta det. Ja, ja. Det tycker jag är en viktig sak. Två. Nummer två. Det är en riktig dusch, ej badkar. Med dörr och inte duschdraperi. Mm. Väldigt specifikt. Är det här att duschdraperiet har en tendens att suga sig in ja. Och fastna på kroppen som ett... Det är fruktansvärt äckligt. Det är verkligen äckligt. Det känns så sjukt äckligt. Och sen så vill jag också... Jag tycker verkligen att det är jobbigt när man har bott så här ibland och haft ett badkar som man måste stå och duscha i. Det tycker jag är jobbigt. Ja. Jag vill ha en riktig dusch och jag vill ha en sån här dörr. För det kommer ju alltid utanför, hur man gör så kommer det utanför badkaret. Ja, och så är det så här halt, så ska man gå över kanten och så, nej, nej, nej. För dödsfara, livsfara. Ja. På första plats. Nummer ett. Så kommer en sån här, ett skåp. Alltså, jag vill att det ska vara ett skåp ovanför handfatet. När man öppnar dörrarna så är det speglar i. För att, så att man kan se hur man ser ut på håret här bak. Ah, på sidan, okej. Ja, det är så sjukt jobbigt om man inte har det. Men har man två dörrar så här, då kan man ju öppna dem och så kan man titta så här från håll så här bak. Men om man inte har, om man bara har en helt vanlig spegel. Nej, nej, man måste ha så här, man ska platta åt och man ska fixa grejer så här. Så, då måste man ha så här, kunna öppna och titta. Det tycker jag är viktigt. Jag skulle aldrig kunna göra, om jag skulle någon gång i mitt liv göra om ett badrum. Då ska jag, måste jag ha sådana speglar som man kan titta så här, bak på huvudet. Typ, vi har ju, här har vi ju en spegel bakom en spegel. Ja, just det. På en dörr. Så det går också. Mm. Så man ändå kan se. Jag har en liten bubbla också. Och det är, vad heter det? Jag skulle nog aldrig säga detta i något annat rum egentligen. Men golvvärme. Oh. För att det värsta är ju... Faktiskt. Ja, men alltså jag är ju inte så här, så kanske flashy så. Alltså bara, om man ska golvvärme väl alltid känns lite onödigt tycker jag. Men det är inte kul att duscha när det är svinkallt. Nej, det är inte roligt. Då vill man ha så här att det är varmt. Golvvärme. Ja. Golvvärme. Det var det. Gött. Yes. Gött. Jag hade hoppats på att du skulle få in BD eller silverfisk någonstans. Men nej, jag hoppar över dem. Ja. De kom på fjärde, femte plats. Nästa vecka kan de ha kämpa sin. Ja, man vet inte. Ja. Okej. Topp tre kalla drycker. Topp tre kalla drycker. Mm. Mm. Här vill man ju komma på något roligt. Detta har jag inte lyckats med. Men jag kör. Tredje plats. Milkshake. Det är också på min tredje plats. Jag gjorde också. Oj, kära då. Mm. Den är kall och en dryck. Ja. Så den tycker jag följer väldigt väl. Den är jättebra. Ja, jag tycker nästan all milkshake är god. Faktiskt. Mer eller mindre. Men det, jag kommer nog inte ihåg att jag har smakat en äcklig milkshake. Faktiskt. Nej. Det är oftast gott. Dock är ju en vaniljkille. Jag gillar vanilj alldeles former. Så vaniljmilkshake är nog min favo. Plain och simple. Folk säger att jag är tråkig, jag säger att jag är härlig. Ja, jag måste säga nummer två. Mm. Fanta. Mm. Jag tycker Fanta är för gott alltså. Det är ju, jag är ju också en Fanta-kille. Tycker inte om cola, Fanta va. Då får man den frågan det här. Då blir jag nästan sur när folk frågar så här. När man ska beställa så säger man så här. Ja, men om Fanta. Ha, eller ha, apelsin är exotik. Ja, Fanta är apelsin och inget annat. Fanta exotik är någon skitblaska som någon har inte. Och det är inte Fanta för mig. Fanta är Fanta. Det måste jag säga, inte Fanta exotik är verkligen skitäckligt. Ja. Fast jag gillar inte vanlig Fanta heller, men. Nej, Fanta exotik är skitäckligt. Och alla andra konstiga smaker de har funnit. Fanta är Fanta apelsin. Man ska inte behöva fråga det. De som vill ha Fanta exotik säger ju Fanta exotik. Ja. På första plats. Mjölk. Ja, jag är en mjölkkille. Ja. Jag hade kunnat lista ut den här listan, tror jag. Det tror jag också. Det är inte så mycket spontant. Men mjölk, jag överkonsumerar ju mjölk. Mejeriprodukt överhuvudtaget. Det är ju min grej. Skulle jag bli laktosintolerant, mitt liv skulle falla sönder i spillror. Bubblare. Red Bull. Nej, jag skojar bara. Skitäckligt. Jag dricker det. Nej, fint. Slut på listan. Ja. Tada! Ja, ja, det var där dog podden ut, kan man säga det. Ja. Ja, ja, det var trevligt. Jag gillar också morotsjuice, jag måste bara säga. Morotsjuice var etta på min lista. Ja. Det är typ det godaste jag vet. Alltså, det är väldigt gott. Där är det ju väldigt annorlunda från övriga världen, som det är ingen människa tycker om morotsjuice. Jo. Nej, det finns ingen annan. Min mamma. Och min syster, tror jag. Nej, jag tror inte på det. Nej, kanske inte. Om ni sitter där ute. Min mamma gör det i alla fall. Ja, om ni sitter där ute och tycker om morotsjuice, för jag tror inte det finns någon annan människa i världen. Nej, så du tror att all morotsjuice som produceras, det är bara jag som köper den, eller? delvis. Eller så är det någon annan som köper och tänker att det här ska vara gott. Men morotsjuice är inte lite härligt, så kom på. Nej, det är det inte. Och jag har missat om igen. Om du sitter där ute nu och lyssnar och tycker om morotsjuice, mejla kramenpod@gmail.se. Nej. Gmail.com, förlåt. Vadå, .se? Förlåt, jag är inte mycket med. Vi läser allt. Sanning och konsekvens, den är fortfarande kvar. Ja. Lik med oss. Nu avslutar vi det här. Ja, nu börjar jag sluddra här. Det är inte bra. Ja, det är bra. Tack för detta, det var härligt. Ja, hej ska du ha. Hej ska du ha. Natti Patti.